Bueno, arrafai sortu zanean, gehien bat ezen laguntzeko, familiartzeko ari, gehien bat ezen zailari, ba, eguneroko kar hori eramaten ez. Eta abagile nahi du gizartearen aurrean jarri, ade batetik ba, posible da, alzheimerrekin bakoitzaren bizitzari aurre egiten. Baina hori ikasi egin behar dugula. Ez da erresa. Ze familiartekoak pasadegunak eta pasatzen ari denak egoera hori, ba, egoera berri bada. Gure aita, gure ama, gure senar emaztea ez dira berdina, aldatu india. Eta aldatu, zeharo aldatu baina, momentu batzutan agresibioa puntuak izaten dira. Eta eguneroko gauza egiteko koste egiten zaiote. Eta hori ulertzea zaila da, baina ulertzen ikasi behar du. Eta gehien batei bikoteak. Zergatik, semea da bat gure bizitza dukagu aparte, gure familia dukagu, gure semea ditugu eta da. Baina bikoteak puzkatu zaio bere bizitzako programa guzia. Bere ilusio guzi puzkatu dira. Eta hori gogorra da onartzea lehenengo, zergatik, espaldute onartzen zerbait aldatu da, ez da izango posible aurre egitea. Kontuen izan dugu, altzin bera arazo sozial bat bat dala. Gero eta gogorrago izango dugu. Eta orduan, ba, komeni da, kontzientzia indartzea gizartearen kontzientzia. Eta momentu honetan, ba, gizarteak ez da nahiko kontzientziatuta. Ezagutzen du, orokorki, ezagutzen du altzin bera zer da, ze ondo ditu, baina konplizitate o konpromiso hori ez da nahiko, horren gaur hartzen duna gizarteak.